ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องคอยระมัดระวังด้วยว่าคำสอนต่างๆเหล่านั้นที่มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่ถ้าจับถือไม่ดีเข้าใจไม่ถูกยึดถือเอาไว้มันจะกลายเป็นอันตรายขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังเหมือนกับงูพิษที่ว่าถ้าเราจับถูกจับดีเราก็จะได้ประโยชน์มาทำเซรุ่มได้มาทำยาได้แต่ถ้าจับไม่ดีตายได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจึงในทุกวันพุธท่านผู้ฟังร่วมกันได้ร่มโพธิบทข้าพเจ้าก็จะให้ท่านผู้ฟังได้นั่งสมาธิกันสัก10นาที15นาทีก่อนที่จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทวันนี้ก็จะยกธรรมะหมวด4ข้ออันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เป็นคาถาปรารภพระเจ้าประเสริฐดิโกชนคาถานี้หมายถึงข้อความที่มีบทเพียรชนะเป็นลักษณะร้อยกรองคือมีรูปแบบของอักษรภาษาเป็นลักษณะถ้าพูดภาษาไทยก็เป็นคำกลอนคำกาบนั่นเองก็จึงไม่ได้บัญญัติเป็นเหมือนข้อ1 2 3 4 5ซึ่งลักษณะที่เป็นหมวดเป็นข้อ1 2 3 4 5ที่ข้าพเจ้ามักจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นจะเป็นลักษณะของร้อยแก้วร้อยแก้วก็คือหมายถึงบทพูดธรรมดาแล้วท่านก็จะบัญญัติไว้อาศีลมี5ข้อดังนี้1 2 3 4 5นี่จะเป็นลักษณะร้อยแก้วพูดให้ฟังเป็นลักษณะคำพูดคำกล่าวประโยคบอกเล่าธรรมดาไม่ได้เป็นลักษณะคำกราบกลอนตัวอย่างเช่นเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของมรรค8เรื่องของโพชฌงค์พวกนี้มักจะไม่ได้กล่าวเป็นคำกลอนแต่กล่าวเป็นร้อยแก้วเป็นคำพูดธรรมดาส่วนหมวดธรรมที่เป็นคำกลอนเนี่ยมักจะไม่ได้เอามารวบรวมเป็นข้อเป็นข้อมีแค่สัปดาห์ก่อนนู้นท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าได้นำเรื่องของคารวาสธรรมซึ่งคารวาสธรรม4ประการนั้นน่ะจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคำกลอนเป็นลักษณะของคำกาบที่ปรารภอรัปกะยักษ์แล้วก็ได้บัญญัติหมวดธรรม4ข้อนั้นเอาไว้จึงทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ไปค้นหาดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในสิ่งที่เป็นคำกาบกลอนเนี่ยมีหัวข้อธรรมะอยู่เยอะแยะเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้มาจับเป็นข้อเป็นข้อยกขึ้นมาใส่ไว้ในอังคุตรนิกายบ้างมาจัดหมวดเป็นข้อแบบที่เราได้เคยศึกษาได้เคยทำความเข้าใจกันมาเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จึงนำเรื่องราวแบบลักษณะเนี้ยที่ท่านกล่าวไว้เป็นคำกาบกลอนแต่ไม่ได้เป็นข้อแต่ถ้าจะมาดูเป็นข้อมันก็ได้เหมือนกันนั่นคือเรื่องราวที่เราจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาอยู่เป็นประจำในคาถาที่บอกว่าอโรคยาบรมาลาภาเคยได้ยินไหมบทนี้คิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินแล้วก็หลายๆที่ก็ได้เอาคำนี้ไปเป็นสุภาษิตหรือเป็นคำขวัญคำกลอนประจำท้องถิ่นประจำสำนักประจำสถาบันของตนด้วยเหมือนกันแล้วก็ประกอบกับในส่วนของมัชฌิมนิกายมีอยู่พระสูตรหนึ่งที่มีพราหมณ์ชื่อมาคันติยะได้มาพูดจาปราศัยกับพระพุทธเจ้าแล้วยกคำพูดนี้แหละว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งหรือบางคนก็จะแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐแปลได้สองลักษณะแต่ไม่จากภาษาบาลีคำนี้ที่ว่าอโรคขยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหรือการได้ทั้งหลายมีการได้ความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าอยากจะยกทั้งคำเต็มๆขึ้นมาซะก่อนเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงหัวข้อก่อนที่เราจะอธิบายทำความเข้าใจในรายละเอียดในแต่ละข้อละข้อในส่วนแรกท่านกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าโรคขยาบรมาราภาประวัติลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งบทที่สองท่านกล่าวไว้ว่าสันตุทิปรมังทนังทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งวิสาสะปรมายาติคือญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็นิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในขณะที่บทที่กล่าวไว้กับมาคันติยปรามก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันเริ่มต้นด้วยข้อเดียวกันว่าความไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐใช่ไหมท่านยังกล่าวต่อไปกับมาคันติยะบอกถึงว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง คือเอานิพพานังประมังสุขังมาต่อเป็นบทที่สองแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของมรรคโดยกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าบรรดาทางทั้งหลายให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมมาจากภาษาบาลีที่ว่าอัตถังคิโกจะมัคคานังเขมังอมตะคามินันติสุดท้ายบรรดาหัวข้อเหล่านี้ท่านฟังเรามาทำความเข้าใจกันไปทีละข้อว่าความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรในข้อแรกที่บอกว่าความไม่มีโรคอโรคขยาลาภะหมายถึงการได้ที่ว่าเป็นการได้อย่างยิ่งเลยคือปรมะแล้วก็ได้ความไม่มีโรคซึ่งถ้าเข้าใจโดยผิวเผินเข้าใจโดยผิวเผินเหมือนมากันติยพรามก็จะเข้าใจถึงความแข็งแรงของร่างกายเหมือนพระเจ้าเปรตที่โกศลที่เข้าใจถึงความที่ร่างกายจากอ้วนท้วนมีโรคภัยไข้เจ็บมากเหนื่อยซึมง่วงเหงาหาวนอนอยู่เป็นประจำพอสุขภาพดีขึ้นด้วยความที่ลดน้ำหนักลงก็เลยกล่าวคำนี้ขึ้นมาว่าโอ้ร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสามารถวิ่งตามจับกวางวิ่งตามจับเนื้อสายก็ได้สุขภาพนี่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอันนี้คือความเข้าใจโดยทางบทเพียรชนะที่จะว่าผิดก็ไม่ใช่เราก็ไม่ผิดหรอกท่านผู้ฟังก็ได้อยู่อย่างในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ทำให้คนเราเนี่ยมาตื่นตัวเรื่องการรักษาสุขภาพมากขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคุณมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามติดเชื้อโรคแล้วเนี่ยโอ้โถมันรักษายากมากยังไม่มียาที่จะได้ผลเต็มที่บางคนมีเงินมากก็ตายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเงินไม่ได้ช่วยอะไรความไม่มีโรคความหายจากไข้อันนี้ดีกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าการได้เงินทองต่างๆนั่นนี่วันนี้ที่ถ้าเข้าใจถึงตัวบทเพียรชนะระดับนี้ก็ไม่ผิดอะไรทุกฝั่งไม่ผิดอะไรแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงทุกฝั่งเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความลึกซึ้งมีหลายนัยยะประกอบด้วยอรรถะและเพียรชนะที่เป็นข้อความลึกแล้วก็ต้องอ่านใคร่ครวญไตร่ตรองพระเจ้าเปรตที่โกศลผู้ฟังคือว่าในตอนนั้นห้วนเลยแบบว่ากินอาหารเยอะจนกระทั่งร่างกายมันอึดอัดไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำวิธีการลดความอ้วนให้ท่านก็จึงบอกว่าให้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในโภชนะที่ได้มาเสร็จแล้วจะทำให้เวทนาเบาบางเพราะอาหารที่กินแล้วมันจะย่อยได้ง่ายอายุก็จะยืนยาวได้พอท่านเอาไปปฏิบัติตามโดยรับประทานอาหารผ่อนให้น้อยลงทุกวันทุกวันพอผ่อนให้น้อยลงทุกวันทุกวันไประยะหนึ่งสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นมาโดยเริ่มจากระบบของการย่อยแล้วก็ทำให้ระบบเลือดระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจต่างๆดีขึ้นมีการย่อยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วระบบอื่นในร่างกายก็ดีขึ้นมาทำให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมจึงคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี่ดีมากเลยช่วยออกอุบายให้มีความสุขได้ความไม่มีโรคโอ้สิ่งนี้เป็นสุขเนาะสุขเนาะดีมากจริงๆเรียกเป็นการได้ที่สมบูรณ์ดีซึ่งท่านก็บอกว่าความไม่มีโรคนี่ต่างหากที่ว่าดีกว่าการได้สิ่งต่างๆซึ่งถ้าเรามาจับความหมายประกอบกันกับในส่วนของมัชฌิมนิกายที่อยู่ในมคคันธยสูตรเนี่ยพราหมณ์ชื่อมคคันธยะได้ยกข้อความนี้เลยนะทุกฟังว่าอโรคขยาปรมาลาภานี่แหละยกขึ้นมาเลยว่านี้เป็นคำสอนของพวกพราหมณ์เอาทำไมเขาถึงมามีคำสอนนี้ไม่รู้แล้วสืบต่อมาจากพ่อพราหมณ์แม่พราหมณ์สืบมาต่อจากปู่ตาของพราหมณ์ต่อกันมาละอันนี้เป็นคาถาของพวกพราหมณ์เรารู้คาถานี้เป็นเหมือนกับว่าเสกให้เป็นมงคลจึงทำให้เกิดความเข้าใจแค่ว่าร่างกายที่ไม่มีโรคแค่นี้แหละมันคือการได้อันประเสริฐเป็นการให้พรไปในตัวเพราะว่าเป็นลักษณะของคาถาเป็นคำกราบกรอนที่มีอักษรสลัดสลวยงดงามแต่จริงๆแล้วดูฝั่งมีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยจริงๆคาถาเนี่ยเป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เต็มๆจริงๆแล้วยังมีต่อไปอีก ว่าไม่ใช่แค่ความไม่มีโรคยังมีนิพพานยังมีมรรคแปดที่ได้ยกมาตอนต้นพูดถึงว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทางทั้งหลายที่ให้ถึงอมตะมีมรรคแปดเป็นอย่างยิ่งเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งไปมากกว่าแค่ร่างกายของเราท่านผู้ฟังคำว่าความไม่มีโรคเพราะว่าโรคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโรคทางกายเท่านั้นยังมีโรคทางใจด้วยโรคทางกายมีอะไรบ้างดูฟังมันก็จะออกอาการมาเป็นเจ็บแสบร้อนคันปวดประมาณนี้แหละซึ่งมันก็จะมีหลายสาเหตุอาจจะเป็นจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรคซาหรือ H1N1 ถ้าเป็นแบคทีเรียกับพวกอีโคไลหรืออีโบลาเรายังเป็นเชื้อพวกหิดพวกกรากพวกนี้ก็อาศัยเชื้อเหตุต่างๆกันมาให้เกิดอาการคันอาการต่างๆนี่คือโรคทางกายมีสาเหตุมาจากเชื้อต่างๆนี่คือความหมายในท่านผิวเผินแต่ถ้าความหมายที่ลึกซึ้งลงไปนั่นคือโรคทางใจโรคทางใจก็จะมีอาการอยู่3อย่างคือหิวร้อนแล้วก็มืดหิวเกิดจากอะไรราคามันเข้าครอบงำแล้วแทรกซึมในช่องทางใจซึ่งทำให้จิตนั้นเป็นโรคร้อนเกิดจากอะไรเกิดจากโทสะหรือโกรธะมีความโกรธมีความไม่พอใจเข้าครอบงำก็จึงทำให้ช่องทางใจนั้นมันร้อนรุ่มหวั่นไหวอยู่ไม่เป็นสุขขึ้นมาอยู่เป็นโรคทางใจอย่างที่สองส่วนอาการที่บอกว่ามืดเนี่ยก็มาจากเชื้อที่ชื่อว่าโมหะโมหะทำให้มืดไม่เข้าใจมึนงงเข้าใจเป็นแค่ผิวเผินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าไม่มีโรคไม่มีโรคเนี่ยคือโรคทางใจนะถ้าเราไม่มีโรคทางใจเนี่ยโถมันสุดยอดมากเพราะว่าต่อให้มีโรคทางกายแล้วโรคทางใจไม่มีใจเนี่ยเป็นสุขได้ท่านฟังลองเปรียบเทียบดูว่าสมมติคนที่ร่างกายสุขสบายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีปัญหาใดๆเลยมีสุขภาพแข็งแรงดีไปตรวจสุขภาพแล้วก็ทั้งความดันก็ดีน้ำตาลในเลือดก็ดีค่าคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆดีหมดเลยสุขภาพแข็งแรงนี่โอ้เป็นนักกีฬาก็ได้แต่ว่าถ้าอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้เช่นอยากได้แชมเปี้ยนอยากได้ตำแหน่งสูงๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาครอบครองแต่ไม่ได้นะความที่ไม่มีโรคทางกายเนี่ยมันดูเหมือนเป็นแบบไม่มีค่าเลยมันอยู่ไม่เป็นสูงไม่ได้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราถามว่าประเสริฐยังไงถามว่ามันดียังไงเอาทั้งที่ว่าได้ความไม่มีโรคนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยังใช้หนุ่มหญิงสาวที่ว่ารักกันเกิดอกหักอย่างนี้เป็นต้นอะอกหักเนี่ยโถทำไมฉันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อกหักไม่ได้สิ่งตามที่ต้องการหรือว่าเกิดญาติตายเกิดเงินหายเกิดคนที่รักใคร่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไอ้ความไม่มีโรคทางกายเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งไม่มีค่าเลยบางทีก็ฆ่าตัวตายด้วยซ้ำทั้งที่ร่างกายไม่มีโรคนั้นนะแต่ไม่เห็นว่าการได้ความไม่มีโรคนั้นจะประเสริฐตรงไหนจึงฆ่าตัวตายเป็นต้นหนึ่งคนที่เป็นโรคซึมเศร้าสุขภาพร่างกายนี่แข็งแรงดีนะบางคนจะบอกเป็นโรคเครียดไงมันออกมาทางฮอร์โมนก็นั่นนะเป็นโรคทางใจไงเขาเป็นโรคทางใจถูกครอบงำด้วยโทสะบ้างด้วยโมหะบ้างด้วยราคะบ้างพอถูกครอบงำแล้วร่างกายนี้แบบเห็นไม่มีคุณค่าไปเลยเพราะว่าใจนั้นป่วยใจป่วยมีโรคมันอยู่ไม่เป็นสุขต่อให้ร่างกายจะเป็นสุขยังไงจิตใจไม่เป็นสุขมันอยู่ไม่เป็นสุขในทางตรงข้ามจำฝังคนที่บางทีเป็นมะเร็งขั้น4แล้วนะแล้วก็โอ้โหถูกกัดนี่เน่าไปหมดละในร่างกายจนไม่มีที่จะตัดแล้วอ่ะจนหมอบอกอยู่ได้3เดือนนะคุณทำใจทำใจแล้วถ้าเกิดว่าเขาพิจารณาเห็นว่ากายมีโรคปานนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยอย่างน้อยใจฉันอย่าให้มีโรคเลยก็แล้วกันเอาราคะคือความอยากความหิวออกไปจากจิตใจเอาโทสะคือความโกรธความเร่าร้อนเอาไปจากจิตใจเอาโมหะ คือความหลงคือความไม่เข้าใจความมืดออกไปจากจิตใจจิตใจที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะท่านผู้ฟังเป็นจิตใจที่สบายมากๆเลยนะเบาสบายนุ่มนวลอ่อนเหมาะร่างกายจะเป็นยังไงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าจิตใจไม่มีโรคแล้วร่างกายจะมีโรครุมเร้าเจ็บปวดนั่นนี่แต่ด้วยความที่ใจนั้นไม่มีโรคคือราคะโทสะโมหะทำให้กายกับจิตแยกจากกันได้ที่กายของเรานั้นมาผูกพันกับจิตนั้นก็เพราะว่าตัณหาซึ่งมันก็จะออกอาการมาในรูปของโรคทางใจนี่แหละราคะโทสะโมหะพอเราเอาต้นเอาดอกมันออกไปตัดให้เหี้ยนเลยแล้วขุดรากมันลงไปด้วยถอนมันออกมาให้หมดโรคนั้นหายหมดเลยราคะโทสะโมหะทุกฝั่งเป็นลักษณะของลำต้นที่ออกดอกออกมาตัวอย่างของความโกรธอย่างนี้เป็นต้นที่ว่ามันจะดูหอมหวานแต่ว่าทั้งต้นทั้งรากทั้งดอกทั้งใบก็มันเป็นพิษความโกรธที่ว่าหอมหวานนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่เราปรารถนาให้คนใดคนหนึ่งเขาชิบหายให้คนใดคนหนึ่งเขาไม่ได้ดีให้คนใดคนหนึ่งเขาเจ็บช้ำน้ำใจแล้วพอเขาเจ็บช้ำน้ำใจได้ไม่ดีเราจะรู้สึกสะใจนิดหนึ่งใช่ปะรู้สึกดีนิดหนึ่งนั่นคือความหอมหวานของมันซึ่งเป็นพิษนะเป็นพิษเพราะพอโกรธแล้วตรงไหนไหม้ก่อนจิตใจของเราเนี่ยแหละฝังมันไหม้ก่อนแล้วถูกเผาทำลายถูกกัดกินให้อ่อนกำลังแต่รู้สึกดีนะเพราะนั่นคือความหอมหวานของเจ้าราคะโทสะโมหะซึ่งมันเป็นพิษไงพอเป็นพิษเราก็เป็นโรคทำให้จิตใจของเรามันไม่มีกำลังทีนี้ถ้าเราเอามันออกไปได้จิตใจของเรานั้นจะสบายจะไม่มาติดข้องกับกายอีกตัดออกนี่ไม่ใช่แค่ตัดออกแค่กิ่งใบดอกลำต้นหรือแค่โคนมันเท่านั้นต้องขุดลงไปให้ถึงรากเพราะว่าถ้ารากมันยังไม่ออกเดี๋ยวมันโตขึ้นมาอีกเราก็ต้องขุดลงไปขุดลงไปจนกระทั่งไม่มีเลยไม่เหลือแม้แค่รากเท่ายาวอีก1นิ้วก็ไม่เอาเอาออกให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้พอเผาทำลายหมดปุ๊บไม่มีโรคแล้วทางใจกายเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ไม่มีปัญหาแล้วจะแก่จะเฒ่าจะหนุ่มจะแข็งแรงจะอ่อนแอสบายหมดรับได้หมดความไม่มีโรคในวงเล็บทางใจจึงเป็นการได้อันประเสริฐเป็นลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งนี่คือในข้อที่1ส่วนในข้อที่2ฟังที่ว่าทรัพย์หมายถึงสิ่งที่เป็นสมบัติสิ่งที่เป็นเงินทองสมบัตินี้มีหลายประเภทท่านฟังถ้าเราพูดถึงเงินทองก็จะเป็นธนทรัพย์เช่นแก้วแหวนทองคำเงินตราอาจจะเป็นเงินสดอาจจะเป็นตราสารหนี้พวกนี้ก็เรียกเป็นธนทรัพย์ส่วนที่เป็นโภคทรัพย์คือทรัพย์ที่ใช้บริโภคได้เช่นพวกคอมมอดิตี้ต่างๆcommodity นี่ก็คือเช่นข้าวเกลือโคกระบือหรือว่าสินทรัพย์อย่างอื่นๆเรายังมีส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ดินเช่นอาคารบ้านเรือนพวกนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทไหนทุกฝั่งที่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเข้าใจนั้นก็คือแก้วมณีแก้วมณีที่หายไปหายไปนี่เพราะว่าไม่รู้ละหายไปไหนอาจจะเป็นคนในเอาขโมยไปแล้วก็โดยอุบายของท่านพระอานนท์ทำให้ออกอุบายในการเอาแก้วมณีคืนมาได้คือแก้วมณีเนี่ยเหมือนเป็นของคู่บุญของพระราชาที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษถึงแต่สมัยก่อนนู้นๆเลยนะท่านฟังตั้งแต่ต้นกลับมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของจักแก้วจักแก้วนี่ก็จะเป็นของคู่บุญบารมีซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ได้สืบต่อไปในสมัยของลูกหลานได้ก็แล้วแต่บุญญาธิการของกษัตริย์แต่ละท่านละองค์ที่จะรักษาได้หรือไม่มีกษัตริย์ที่เขารักษาไม่ได้องค์แรกก็เลยทำให้จากแก้วนั้นหายไปตลอดกาลพอหายไปแล้วกษัตริย์องค์อื่นๆทำยังไงก็ปกครองตามเท่าที่จะปกครองกันได้มีทรัพย์สินอะไรก็สืบทอดต่อกันมาแก้วมณีนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งแก้วมณีไม่ว่าจะ มีมูลค่าขนาดไหนก็ตามทั้งฝั่งไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นเพชรเม็ดตัวโต100 200หรือ500กรัตไม่ว่าจะเป็นบลูไดมอนด์หรือว่าเรดไดมอนด์หรือบุษราคำอะไรก็ตามน่ะนั่นคือทรัพย์สินถูกไหมยังรวมทรัพย์อื่นๆด้วยเกลือเข้าเปลือกโคกระบือที่ดินต่างๆรวมเข้าไปให้หมดถ้าเผื่อว่าไม่พอนะเรื่องนี้ท่านพระรัฐบาลเคยถามพระเจ้ากรพยาไว้บอกว่าถ้าท่านได้ครอบครองแผ่นดินจนทั่วสุดเขตมหาสมุทรไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างในบริเวณนี้เป็นของท่านหมดเลยเนี่ยมีแก้วมณีมีที่ดินมีโคกระบือมีข้าวเปลือกอะไรต่างๆหมดเลยเป็นของท่านหมดเลยหมดเลยจริงๆคนเดียวครอบครองหมดโอ้สุดยอดเลยนะมีทรัพย์มากมายก็แปลว่าไม่ต้องนับคือมันนับไม่ไหวจะยังมีกรอบขอบอยู่แล้วเกิดมีอมาตย์ผู้ฉลาดคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาต่อเรือขึ้นมาต่อเรือขึ้นมาเสร็จแล้วจะเป็นไงก็ข้ามไปฝั่งนู้นดูซิว่าเลยมหาสมุทรไปเนี่ยมันมีอะไรพอล่องเรือไปล่องเรือไปนานประมาณสักเดือนหนึ่งเฮ้ยเห็นฝั่งอยู่ที่หนึ่งไหนขึ้นไปดูซิฝั่งนี้เป็นประเทศอะไรขึ้นไปดูเสร็จปุ๊บก็โทษดินแดนนี้เนี่ยมีทั้งน้ำทั้งข้าวทั้งอาหารอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วผู้คนเนี่ยไม่ได้จะมามีกองทัพไม่ได้จะมีการคอยป้องกันคนอยู่กันอย่างเป็นสุขไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยป่าไม้ก็มีอาหารก็มีน้ำก็ดีก็เลยรีบล่องเรือกลับมาบอกพระเจ้ากัวรพยะเราให้ฟังถึงสถานที่แบบนี้แบบนี้นอกจากของนอกจากอาหารนอกจากทรัพยากรแล้วคนที่นั่นก็งามด้วยผมก็ดำเนื้อก็งามหิวก็งามเราให้พระเจ้ากัวรพยะฟังใช่ปะอมาตย์นี่ก็บอกว่านี่นะถ้าเผื่อว่าเราแต่งทัพไปประมาณเท่านี้ใช้กองเรือเท่านี้ยกพลไปเท่านี้เราชิงเอามาได้แน่นอนคืนนั้นท่านฟังนอนไม่หลับเลยพระเจ้ากัวรพยะเนี่ยนอนไม่หลับเลยเอาทำไมนอนไม่หลับอ่ะทั้งที่ว่าไม่ใช่ว่าเตียงก็นุ่มๆป่ะทั้งที่ไม่ใช่ว่าบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขทั้งที่ไม่ใช่ว่าทรัพย์สินเงินทองก็มากมายป่ะแต่ที่นอนไม่หลับเพราะว่ามาคิดถึงว่าโอ้ไอ้ที่เรายังไม่ได้มันยังมีอยู่นะไอ้ที่ว่าเรายังจะต้องไปเอามันยังมีอยู่นะที่เราจะให้ใครไปเอาดีจะไว้ใจได้ไหมหรือเราจะไปเองไปแล้วเอาทัพไปเท่าไหร่เอาอะไรไปบ้างจะกลับมายังไงการงานนี้จะให้ใครทำคิดไปเลยท่านผู้ฟังไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีไอ้ที่ยังไม่ได้คือเหมือนขาดไปทั้งที่มีอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังเหมือนคนมีเป็นพันล้านแล้วแหมทรัพย์อีก200ล้านยังไม่ได้คุณจนไป200ล้านทันทีทั้งนั้นที่มีพันล้านนะแต่ว่าท่านนึกถึง200ล้านที่ยังไม่ได้คุณจนลงไปทันทีไงท่านจะบอกว่าความสันโดษระวังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งถ้าสันโดษแล้วนะฟังสันโดษนี่หมายถึงความที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ถ้าคุณพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พอแค่นี้ความพอเนี่ยมันจึงไม่พร่องเลยคุณก็กินข้าววันละถ้วยก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งเสื้อผ้าก็ธรรมดาบ้านช่องก็เล็กๆนี่แหละแต่ว่ารู้จักพอรู้จักพอความพอนี่หมายถึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจทำงานไม่มีหัวก้าวหน้าไม่ใช่นะคนละเรื่องกันคุณมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีแต่ก็คิดที่จะก้าวหน้าได้คิดวางแผนขยายผลงานได้นั่นคือเรื่องอิทธิบาท4ต้องแยกกันเราก็มีทั้งอิทธิบาท4ด้วยมีทั้งความสันโดษด้วยนั่นจะดีมากแต่ถ้าไม่มีความสันโดษคุณจะมาตั้งอิทธิบาท4ให้มันได้ผลเนี่ยมันยากเพราะว่าอิทธิบาท4นั้นมันจะต้องประกอบกันด้วยจิตที่ไม่มีความอยากด้วยจิตที่ไม่ฟุ้งไปในภายนอกแต่ถ้าด้วยความอยากไม่มีความพอใจสันโดษแล้วจิตมันมักจะฟุ้งไปในภายนอกเสมอซึ่งในกรณีของพระเจ้ากัวรพยะพอฟุ้งไปในภายนอกแล้วจริญอิทธิบาท4ได้ยากเลยสิ่งนั้นจะกลายมาเป็นโทษทันทีสิ่งที่ไม่มีเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราพร่องลงไปทันทีกลายเป็นจนไป200ล้านอย่างที่ว่า ทั้งที่พื้นดินตัวเองก็มีมากโคอยู่แล้วแต่วันนั้นคืนนั้นเวลานั้นกลายเป็นคนจนทันทีไม่ใช่ว่ารวยนะแต่จนลงไปทันทีจนลงไปจนกระทั่งว่าคืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยเหมือนคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกินนะนอนเอาเท้ากายหน้าผากเนี่ยโอ้สถานการณ์แบบนี้ฉันจะกินอะไรฉันจะทำยังไงฉันจะไปไหนฉันจะหากินยังไงนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เพราะท้องมันร้องจอกจอกอยู่ท้องมันร้องจอกจอกนอนไม่หลับต้องกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าก็ไม่ใช่น้ำอะไรดีน้ำประปาน้ำตามลำธารโอ้นอนไม่หลับเพราะด้วยความจนมันไปต่างอะไรกับคนที่มีแต่ความอยากไม่มีความพอใจในทรัพย์สินของตนเองที่มีอยู่นอนก็ไม่หลับทั้งที่นอนเหมือนเด็กหนุ่มๆ นี่แหละความไม่สันโดษทั้งหมดฟังมันจึงเป็นคนจนอยู่เสมอความสันโดษทั้งหมดฟังจึงเป็นทรัพย์ที่มีค่ามากในความที่ว่าถ้าได้แล้วพอใจทันทีคิดดูสิว่าถ้าพระเจ้ากุรพยาแต่งทัพไปยึดเอาดินแดนในอีกซีกหนึ่งของมหาสมุทรได้เกิดมีอมาตย์อีกคนหนึ่งเขาล่องเรือไปทางซีกมหาสมุทรอีกซีกหนึ่งเจออีกเหมือนกันเอาต่อไปอีกต่อไปอีกดูดิอย่างนโปเลียนดูดิอย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ว่าเอ้ยบุกไปยึดดินแดนนั้นยึดแล้วก็ต่อไปอีกแล้วก็ต่อไปอีกแล้วก็ต่อไปอีกมันจบที่ไหนจบที่หลุมศพไงจบที่ความพ่ายแพ้จบที่ความอยากอยากไม่พออยากไม่เต็มความอยากทำให้เต็มไม่ได้จนกระทั่งตายไปก็ยังมีความอยากต่อไปมันก็ต้องไปเกิดต่ออีกก็จึงไม่พอแต่ความสันโดษผู้ฟังจึงทำให้เกิดความพอดีในจิตใจจิตใจสบายแล้วจรณอิทธิบาท4ได้จรณอิทธิบาท4แล้วอย่างดีความสำเร็จในชีวิตเกิดขึ้นได้ผู้ฟังจึงเป็นคาถาที่2ที่ท่านกล่าวถึงสันตุฏฐิปรมังทนังถ้ามาเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของความคุ้นเคยวิสาสะปรมายาติถ้าคนจะเข้าใจเพียงผิวเผินอย่างกรณีของพระเจ้าเปรตนิโกศลที่ไปขอลูกหลานของชาวสากยะมาเป็นภรรยาของตนด้วยคิดว่าจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจะได้มีความคุ้นเคยกันกับพวกเราภิกษุทั้งหลายมองเพียงผิวเผินทุกฝั่งว่าการแต่งงานบ้างการเป็นดองกันบ้างการเกี่ยวข้องกันบ้างเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้นเคยเกิดกันที่จะไปมาหาสู่กันได้มันจะทำให้มีความดีความงามแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงทุกฝั่งเพราะจริงๆแล้วเราดูสิอย่างศึกสายเลือดพี่น้องฆ่ากันพ่อกับลูกทะเลาะกันไม่คุยกันเป็นปีๆหรือไม่ติดต่อกันเป็นหลายๆสิบปีไม่มีความคุ้นเคยกันเหมือนแบบว่าสายเลือดนี่ก็ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าด้วยความแค้นข้อใดข้อหนึ่งด้วยความที่ไม่เข้าใจกันอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความที่ไม่เข้าใจกันผู้ฟังก็จึงไม่เกิดความคุ้นเคยกันพอไม่เกิดความคุ้นเคยกันเพราะไม่เข้าใจกันสายเลือดมันยังตัดกันได้นะสายเลือดตัดกันได้ไม่เจอกันไม่ไปหากันงานศพฉันก็ไม่ไปตัวอย่างพวกนี้เราเคยเห็นกันมาแล้วทุกฝั่งแม้แต่ครอบครัวเดียวกันยังฟ้องร้องกันเอาทรัพย์สมบัติกันแล้วมีญาติมันจะไม่มีประโยชน์อะไรคนที่เป็นญาติกันมันกลับจะต้องควรจะช่วยเหลือกันใช่ไหมกับควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันควรจะถนอมน้ำใจควรจะเป็นกำลังใจให้กันแต่ถ้าเป็นไม่ได้แล้วความเป็นญาติจะมีประโยชน์อะไรสู้คนอื่นที่ไม่ได้ว่าเกิดจากสายเลือดเดียวกันเป็นญาติกันแต่ว่ารักกันช่วยเหลือกันสนุถนอมกันเป็นกำลังใจให้กันมีความคุ้นเคยกันเนี่ยโธ่คนไม่เป็นสายเลือดก็เป็นสายเลือดเป็นญาติกันได้ด้วยความคุ้นเคยกันถูกไหมท่านฟังประวัติความคุ้นเคยกันนั้นจึงเป็นญาติอย่างยิ่งมีความสมบูรณ์กว่ามีความดีกว่าอย่างกรณีของภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นฟังพระพุทธเจ้าเคยบอกสอนเอาไว้ว่าเราพระภิกษุเนี่ยบวชเข้ามาแล้วคนละพ่อคนละแม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันแต่บวชมาอยู่ในคำสอนแล้วสละเย่าเรือนพ่อแม่ก็สละแล้ว เอาแล้วใครจะดูแลใครก็ต้องช่วยกันดูแลกันมีพ่อเป็นพระพุทธเจ้ามีพ่อเป็นอุปัชฌาย์เป็นพี่น้องกันดูแลกันเสมอกันด้วยศีลมีทิฏฐิไปในทางเดียวกันมีข้อปฏิบัติตามทางคือมรรค8เหมือนกันคุ้นเคยกันด้วยธรรมะความคุ้นเคยกันเนี่ยทำฟังจึงนำให้เป็นญาติกันคุ้นเคยกันด้วยศีลคุ้นเคยกันด้วยสมาธิปัญญาคุ้นเคยกันด้วยทิฏฐิมีศีลมีทิฏฐิเสมอกันนั่นคือความคุ้นเคยกันความคุ้นเคยกันเสมอกันตรงนี้ก็จึงเป็นญาติกันได้เข้ากันได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำศัพท์ที่ภาษาไทยเราจะมีคำเรียกว่าเป็นญาติธรรมคือเป็นญาติทางธรรมเพราะมีธรรมะเสมอกันในเรื่องศีลในเรื่องทิฏฐิมีความคุ้นเคยกันในทางด้านนี้อยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ใกล้กัน ยังคิดถึงกันระลึกถึงกันพระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวไว้ทั้งฝั่งว่าในหมู่สงฆ์หมู่ใดในทิศทางไหนก็ตามที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญามีความตรีตรึกไปในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนอยู่ไกลก็คิดว่าจะเดินทางไปว่าต่อให้เดินทางไกลถึงขนาดต้องห่อข้าวไปกินระหว่างทางด้วยก็คิดว่ายังจะไปหาคือคิดถึงว่าจะเดินทางด้วยยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะคิดถึงเฉยๆคิดถึงก็ยังคิดถึงกันแน่นอนถึงแม้จะอยู่ไกลกันแต่ใกล้กันด้วยธรรมะเหมือนกับว่าพระจันทร์ดวงเดียวกันเรามองเห็นกันมองกันก็เห็นพระจันทร์ดวงเดียวกันเหมือนอยู่ใกล้กันเพราะว่าด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันเสมอกันด้วยศีลเสมอกันด้วยทิฏฐิอยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ใกล้ไม่ได้เป็นญาติกันทางสายเลือดแต่ก็เป็นญาติกันเพราะว่าความคุ้นเคยกันท่านจึงบอกว่าความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยกันในที่นี้หมายถึงความเสมอกันด้วยศีลด้วยทิฏฐิเสมอกันในที่นี้คือคุ้นเคยกันแล้วก็จะมีความคิดถึงกันเปรียบเทียบส่วนต่างนะทุกฟังเราเคยบอกไว้ว่าถ้าภิกษุกลุ่มไหนโอ้โถมีแต่ความคิดในทางเบียดเบียนแตกร้าวกันทะเลาะ กันมีปัญหากันเนี่ยโอ้ยอย่าไปว่าถึงว่าจะไปหาเลยแม้แต่คิดถึงเนี่ยยังไม่อยากจะคิดถึงคิดถึงแล้วมีปัญหาทันทีเคยมีไหมเหมือนว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าก็มีข้อปฏิบัติไม่ดีเวลาคิดถึงที่ไรมันกลุ้มใจเลยนะกลุ่มใจว่าเขาจะไปเป็นยังไงและจะยังไงคิดถึงแทนที่ว่าจะแบบว่าสบายใจแต่กลับนั้นไม่สบายใจเงี้ยไม่สบายใจแล้วก็เลยมันไม่ได้จะเป็นความสบายใจได้เพราะว่ามันไม่คุ้นเคยกันคือธรรมะไม่เสมอกันในเรื่องของทิฏฐิในเรื่องของศีลพอไม่เสมอกันในข้อนี้คือไม่คุ้นเคยกันเกิดมาจากสายเลือดเดียวกันแต่ก็เหมือนไม่เป็นญาติกันเพราะมันเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ถึงเคยเปรียบเทียบไว้ว่าอย่างโจรนี่เขายังสามัคคีกันได้สามัคคีกันทำชั่วได้เพราะว่าศีลและทิฏฐิเขาเสมอกันไงทิฏฐิว่าจะปล้นศีลว่าก็คือจะไม่มีศีลข้อนี้ปล้นแล้วก็เอาฆ่าด้วยแล้วก็ขโมยของด้วยผิดศีลข้อนี้เหมือนกันมีทิฏฐิในการลักขโมยเหมือนกันมันยังสามัคคีกันได้คิดดูแล้วกันโจรนี่เขาก็ยังนับญาติกันได้สามัคคีกันได้แล้วทำไมคนดีๆจะสามัคคีกันไม่ได้จะรักกันไม่ได้สามัคคีกันเสมอกันได้สิท่านฟังคุณเคยกันได้ด้วยธรรมะหมายถึงศีลหมายถึงศรัทธาเสมอกันคุณเคยกันแล้วก็เป็นญาติกันได้สามัคคีกันได้ต่อให้ไม่เป็นสายเลือดเดียวกันเกิดจากคนละพ่อคนละแม่กันก็เป็นพี่น้องกันได้นับถือกันได้คุ้นเคยกันได้ลงกันได้สามัคคีกันได้ความคุ้นเคยกันทุกฝั่งจึงนับว่าเป็นญาติอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สูงมากเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นปรมัตถ์ท่านว่าแต่แม้ในข้อที่4ทุกฝั่งที่บอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในข้อนี้พระเจ้าพิเศษที่โกศลปรารภเรื่องที่มีการสงครามกับพระเจ้าอาชาศัตรูซึ่งพ่ายแพ้มาถึง3ครั้งพระเจ้าปัญจนิโกศลไม่สามารถเอาชนะพระเจ้าอาชาศัตรูได้แต่พอมาภายหลังใช้วิธีทางการทูตพอใช้วิธีทางการทูตผูกเกี่ยวกันเป็นดองเป็นญาติด้วยการให้กุมารีคนหนึ่ง ที่เป็นลูกรักของพระเจ้าเปรตนิโกศลแต่งงานกับพระเจ้าอาชาศัตรูพอเป็นญาติเป็นดองกันแล้วก็เลยทำสนธิสัญญาสงบศึกสงบศึกแล้วก็คิดว่าเออนี่มันสุขแล้วคิดว่าเออศึกทางด้านนี้เราวางได้แล้วสบายใจได้แล้วเป็นสุขแล้วเพราะว่าการยุทธการรบสงบระงับลงไปแล้วแต่การยุทธการรบที่สงบระงับลงไปนั้นท่านผู้ฟังมันชั่วคราวถ้าเกิดความไม่พอใจอีกเกิดกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาอีกมันก็รุ่มร้อนร่าร้อนขึ้นมาอีกท่านจึงกล่าวถึงว่าความที่ดับเย็นดับสนิทคือนิพพานนั่นน่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะว่าต่อให้มีสุขเวทนาท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องเกี่ยวกับอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรก็ตามสุขเวทนานี่มันมาได้หลายทางคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละในทางใดทางหนึ่งที่มันมาก็ตามมันก็ต้องปรารภเรื่องเกี่ยวกับอามิตรบ้างหมายถึงต้องมีสิ่งล่อที่บางทีเราฟังเพลงเรากินอาหารแล้วจึงจะมีความสุขงั้นก็คือความสุขนี้อาศัยเครื่องล่อคือเอารสมาล่อทางลิ้นเอาเสียงมาล่อทางหูหรือความสุขบางอย่างท่านผู้ฟังก็ไม่ได้อาศัยเรื่องล่อแต่เกิดจากความสุขในภายในเช่นนั่งสมาธิมีความสุขหรือว่าคิดถึงเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งในอดีตมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกามหรือความสุขในทางดีออกจากกามก็ตามยังมีการกลับกำเริบได้เพราะว่าความสุขเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตายังต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยแต่ว่าความสุขมันก็ยังไล่มาเป็นหลายประเภทนะทุกฝั่งความสุขอย่างหยาบๆก็อาศัยอามิตรความสุขอย่างละเอียดขึ้นมาก็ความสุขที่เกิดจากสมาธิที่ดีขึ้นไปสุดเลยนั่นคือความสุขที่เกิดจากนิพพานเพราะว่ามันดับเย็นไม่มีเชื้อให้ต้องมีความไม่เที่ยงอีกอันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจในระดับของความสุขที่ท่านแยกแยะความสุขไว้เป็นทั้งหมด9ขั้นด้วยกันซึ่งความสุขใน9ขั้นนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายละเอียดไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในสัปดาห์ก่อนๆช่วงของสมาธิ9ขั้นโดยในความสุขอย่างแรกอย่าไปนับว่ามันเป็นขั้นที่1เลยนับว่าเป็นขั้นที่0ก็แล้วกันคือความสุขที่เกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากใช้เครื่องล่อตาหูจมูกลิ้นกายจะเดี๋ยวนั้นหรือว่าจะเป็นกามสัญญาในอดีตก็ตามถึงบางทีเราก็คิดถึงอาหารที่เราเคยกินมาแล้วมันก็อร่อยดีดูเป็นสุขดีแบบวันนึงในใจนะนั่นคือกามสัญญาที่อยู่ในช่องต่างใจก็ถือว่ายังเป็นของหยาบอยู่เป็นความสุขขั้นที่ศูนย์ขึ้นมาดีขึ้นมาอีกคือความสุขที่เกิดจากฌานหนึ่งเป็นปีติเป็นสุขแล้วก็ยังมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆละเอียดขึ้นมาอีกเพราะว่าบางทีความคิดนึกมันวับๆไปในความคิดที่ไม่ดีได้มันยังเป็นอาพาธอยู่เอางั้นไม่ต้องคิดอะไรก็แล้วกันคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวก็เป็นความละเอียดขึ้นมาอีกทีนี้บางทีไอ้ความคิดเรื่องเดียวที่เราคิดมันก็ดันวับๆไปคิดเรื่องอื่นๆบ้างเอางี้แล้วกันไม่ต้องคิดมันเลยเอาอุเบกขาอย่างเดียวนี่คือความสุขขั้น3ในอุเบกขาอย่างเดียวมีสุขด้วยสบายดีไม่ต้องมีปีติละเอียดลงไปอีกเพราะว่าในอุเบกขานั้นบางทีมันยังมีความสุขเอาอุเบกขาล้วนๆไม่ได้เอาสุขเวทนาโอ้อุเบกขาล้วนๆนี่ประเสริฐกว่าเพราะว่ามันนุ่มนวลกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่านั่นคือความสุขขั้นที่4ขึ้นไปอีกก็เป็นขั้นอรูปไล่มาตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะจนกระทั่งไปถึงขั้นที่9นู่นเลยคือสัญญาเวทายตานิโรธคือชื่อต่างๆเหล่านี้ต้องฟังคือพูดให้เป็นอ้างอิงเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องไปเจาะจงในรายละเอียดมากเพียงแต่ให้รู้ถึงความละเอียดของความสุขที่ว่าแบ่งเป็นตั้งแต่ขั้นที่0จนถึงขั้นที่9แล้วก็ให้เข้าใจว่ามีความละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดเลยพอถ้าได้ขั้นที่9แล้วโอ้มันไม่เหลืออะไรแล้วสุดจบตรงนิพพานนี่เลยเป็นความสุขที่อย่างยิ่งเพราะว่าไม่ได้จะมีการเกิดอีกความตายก็ไม่ปรากฏไม่ได้จะมีสว่างอีกแต่ความมืดก็ไม่ปรากฏความเร่าร้อนอะไรต่างๆไม่มีแต่ความหนาวก็ไม่ปรากฏจึงเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตถสุขสุขเพราะไม่มีกิเลสนั่นเอง ความที่ไม่มีโรคทางใจหรือว่าเป็นไม่มีโรคเนี่ยนะมันก็จะมาสอดคล้องกันกับในข้อนิพพานนี้เพราะว่าถ้าเราละราคะโทสะโมหะได้ก็ชื่อว่าทำความดับเย็นคือนิพพานได้เกิดขึ้นได้นี่ก็ในสี่ข้อหลักๆที่ได้ยกมาในเนื้อหาของคำกราบที่เป็นลักษณะของร้อยแก้วเป็นคำกลอนที่แบ่งเป็นออกได้สี่บทในคาถาสองบาทนี้แล้วก็ถ้าจะเพิ่มเติมจากในเรื่องของมาคันธียพราหมณ์ก็จะต้องเพิ่มเรื่องของทางอันเกษมด้วยคือบรรดาทางทั้งหลายให้ถึงอมตะธรรมทางที่ประกอบด้วยองค์8เป็นทางเกษมนี่คือเป็นข้อแถมข้อหนึ่งเป็นข้อที่5เรื่องของทางทางนี้ที่นี้ก็คือทางที่เราจะเดินทางนี่แหละตัวเราจะเดินทางไปไหนอ่ะก็ถ้าเผื่อว่าไปในการจราจรถนนเนี่ยไล่มาตั้งแต่เป็นถนนทางเกวียนสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วล่ะเขาทำเป็นทางลูกรังไปหมดแล้วทางเกวียนสมัยก่อนเนี่ยคือมันแย่ตรงที่ว่าไม่ได้เอาดินอะไรมาถมด้วยซ้ำฝนตกมันก็จะเละไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นทางลูกรังคือเขาเอาดินลูกรังมาถมมาบดอัดให้มันแน่นขึ้นแต่ด้วยความที่ผิวมันไม่เรียบบางทีมันก็มีฝุ่นมีอะไรบ้างก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีขึ้นไปอีกก็มีทางลาดยางมีทางลาดคอนกรีตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผิวที่แข็งขึ้นแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรดูเรียบร้อยดีสะอาดดีทางบางทางถนนทำอย่างดีใช่ไหมแล้วก็ยังมีไฟด้วยยังมีฟุตบาทมีทางเท้าเขาก็จะมีองค์ประกอบของที่เรียกว่าเป็นถนนที่มีคุณภาพเราต้องมีความหนาของคอนกรีตเท่านี้ต้องติดไฟห่างกันเท่านี้มีทางเท้ากว้างเท่านี้รถสวนกันได้ขนาดแบบนี้จึงเรียกว่าเป็นทางที่มีความปลอดภัยมีความดีมีความงามมีความประเสริฐส่วนทางนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วจุดหมายที่จะนำไปต่อให้บางทีเรามาขับบนถนนที่มันดีๆเลยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นทางอ้อมอ่ะโอ้มันก็ต้องไม่ดีไอ้บางทีขับไปในทางที่มันเป็นทางลูกรังเฮ้แต่ถ้ามันใกล้กว่ามันอาจจะดีในบางกรณีหรือถ้าถนนบางถนนดีอยู่ก็จริงแต่มันพาไปคนละทิศละทางเลยพาไปในที่ที่ไม่ดีพาไปในที่ที่มีภัยพาไปในที่ที่จะประสบเหตุให้เกิดความเป็นไปโอ้เส้นทางนั้นไม่ดีนะต่อให้ถนนมันดีก็ตามแต่จุดหมายที่พาไปไม่ดีนะไม่ดีอันนี้คือในทางกายภาพในทางฟิสิกอลในการเดินทางจริงๆของเราสถานการณ์แบบนี้ก็มีทีนี้นอกจากนี้ท่านฟังในการเดินทางของชีวิตเราจะเลือกเดินทางไหนเดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนต่างๆดูฟังเขาจะมีแผนกเรียกว่าเป็นแผนกแนะแนวจะแนะแนวทางให้นักเรียนเนี่ยได้เลือกเรียนตามสาขาที่คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นไปประกอบอาชีพอะไรถ้าคุณอยากจะเป็นหมอคุณต้องเรียนสายนี้แล้วก็ไปต่อที่นั่นถ้าคุณอยากจะเป็นช่างคุณก็เรียนสายนี้แล้วก็ไปต่อที่นั่นถ้าคุณอยากจะเป็นนักบัญชีคุณอยากจะเป็นนักการตลาดคุณอยากจะทำธุรกิจก็จะมีเส้นทางให้เลือกเดินซึ่งเส้นทางต่างๆเหล่านั้นก็ต้องประกอบด้วยการที่ว่าไปเรียนกับสาขานี้ไปเจอคนนี้คุยกับคนนี้ต่อไปตรงนี้ได้โหนี่เรียนจบมาแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะมีเส้นทางให้เลือกเดินท่านผู้ฟังซึ่งบางคนก็ไม่รู้ว่าฉันก็ไม่รู้ก็เดินทางไปพ่อบอกให้เรียนที่นี่ก็เรียนไปแม่บอกให้เรียนนี่ก็เรียนไปเพื่อนไปงั้นฉันก็ตามไปด้วยไงซึ่งบางทีทางที่เราไปนี่มันก็ไม่ใช่ทางที่เราชอบหรือไม่ใช่ทางที่เราจะเรียนแล้วมันจะไปแบบบางคนจบหมอมาเงี้ยก็ไปขายขนมบางคนจบวิศวะมาก็ไปขายเครื่องซักผ้าขายอาหารก็มีเอ้าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาเดินทางมาทำไมเป็นแบบเนี้ยก็นั่นน่ะสิเดินทางมามันก็ไม่ได้ใช้ความรู้บ้างเสียเวลาไปบ้างอย่างพระเจ้าเรียนวิศวะมาก็มาบวชอย่ามาคิดว่าเอ้ยเราบวชตั้งแต่เป็นเนมมันน่าจะดีผมก็เดินมาทางนี้แล้วก็ปรับเอาเดินมาทางไหนไม่ชอบก็ปรับเปลี่ยนให้เดินมาตามทางที่มันจะปลอดภัยมันจะดีตามเส้นทางนั้นทั้งหมดท่านผู้ฟังโดยเราจะวิ่งบนถนนคอนกรีตหรือจะขับรถอยู่บนถนนลูกรังหรือว่าจะมาเรียนสายนี้เป็นเส้นทางที่ฉันจะไปประกอบอาชีพ หรือเรียนจบมาแล้วเราจะไปเรียนความรู้นี้เพิ่มเพื่อที่จะเปลี่ยนสายงานทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นทุกฝังต้องอยู่ในทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่าให้หนีออกจากนี้เลยเพราะว่าถ้าสมมติคุณเดินบนถนนที่มีฟุตบาทแล้วก็แบบพื้นดินเรียบดีแต่ว่าจิตใจคิดร้ายคิดฆ่าคนอื่นคิดทำไม่ดีเดินบนถนนนั้นไม่ดีแล้วนะไม่ดีเลยหรือว่าเฮ้ยฉันจะมาเรียนสูงๆเข้าโรงเรียนดังๆเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแต่คิดเย่อหยิ่งจองหองคิดร้ายคนอื่นคิดดูถูกคนอื่นเรียนที่นั่นไม่ดีเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีองค์ประกอบประเสริฐแย่เลยแต่ว่าในทางตรงข้ามทุกฝั่งถ้าว่าจะแบบเรียนโรงเรียนไม่มีชื่อเสียงนะคือทุกโรงเรียนมันก็มีชื่อเสียงนั่นแหละแต่มีชื่อเสียงไปคนละทางอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงดังมากกับโรงเรียนธรรมดาหรือจะขับรถบางทีก็ขับรถอยู่บนถนนลูกรังใช้รถก็อะไรรถเกวียนเทียมควายเอาควายเทียมเกวียนแล้วก็ขับไปแต่ถ้าสีใจมีเมตตามีศีลธรรมแผ่เมตตาไปโอ้ทางนั้นดีนะทางนั้นดีเพราะมีมรรคแปดอยู่ในจิตใจของเราในยมมาเปรียบเทียบให้ทุกฟังฟังว่าในบรรดาทางทั้งหลายที่เราเดินทางไปเนี่ยประกอบด้วยมรรคแปดได้แน่นอนเราเดินทางไปตามเส้นทางไหนก็ตามกับใครก็ตามจุดหมายตรงไหนก็ตามถ้ามีมรรคแปดอยู่ในใจแล้วการเดินทางนั้นปลอดภัยแน่นอนทุกฟังเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเกิดอุบัติเหตุนะสมมตินะสมมติเกิดอุบัติเหตุเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บปั๊บเนี่ยจิตใจเราที่มีมรรคแปดอยู่จะช่วยรักษาให้จิตใจของเราไปสู่อมตะธรรมได้ไปทางสูงไปทางประเสริฐได้เข้านิพพานได้อย่างน้อยก็ไปสู่สุคติซึ่งนี้จะเป็นทางเกษมในธรรมะ5ข้อนี้ทุกฟังย้ำกันไว้ประมาณนี้เป็นคาถาที่อาจจะไม่ได้แบ่งเป็นข้อเป็นข้อทีนี้ยกมาเพื่อที่จะอธิบายในแต่ละข้อปรารภเหตุเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างแล้วให้เกิดความเข้าใจกันท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร